neko kao ja. Ostavljam tako bez razloga. I ko sad bol da zaustavi, kad nemam sreće u ljubavi. Tamo gde ideš neka te sreća dočeka, ta što te voli neka te voli do veka. Ide, jel znaj da deo sam tvoje prošlosti, što nisi sa mnom to neka Bog ti oprosti. A da li sebi možeš ti? Osjeća. Kako sve da zaboravim, bez tebe život da nastavim. Tamo gde ideš neka te sreća dočeka, da što te voli neka te voli do veka. Prošlosti, što nisi sa mnom, to neka Bog ti oprosti. A da li sebi možeš ti? A da li sebi možeš ti?